شي په باره کې د پیغمبر حکم ومني چې کوم شی سبب د پاره د حیات د مسلمانانو دی. زمونږ استاد د حیات او د ژوند لپاره، زمونږ استاد د احکام د حفاظت لپاره، زمونږ استاد د عبادت عبادتخانو د حفاظت لپاره شرط داري چې به جهاد سره به زمونږ واسطه وي، جهاد سره به زمونږ تعلق وي، نو زمونږ عبادتخانې به هم محفوظ وي، زمونږ احکام به هم محفوظ وي، زمونږ آبرو به هم محفوظ وي، مونږ به پخپله محفوظ یو. لیکن کله چې دا خبره پرېښودا نو الله تعالی وی تاسو بیا محفوظ نشئ پاتې کېدی. الله او د الله رسول تاسو بلی کوم یو شی ته لما یحییکم، هغه جهاد چې هغه تاسو ژوندی کوي او ستاسو د ژوند سامان الله پای کې ایښی دی، ستاسو د عزت او د آبرو سامان الله تعالی پای کې ایښی دی، ستاسو د عبادت خانو حفاظت هم په هغې سره کېږي، هغه شی ته تاسو بلی نو تاسو به رسته کېږئ نه. مسله معلومه شوه. عام یو مسله دا بیانوي چې کله هم اراده د نیکۍ راغله نو دې صورت کې دا سر تکول پکار دی، بیا دې نه ټیم ورکول نه دي پکار. خو چې کله الله تعالی تعالی د فرصت موقع درکړه او ستا اراده دې یو عمل وا نو بیا دې کې تاخیر مه کوه. ممکن ده چې قضاء الهي داسې راشي چې هغه کار بیا ته ترسره نه کړی شي. فیصلې الهي سي دي، یا مرګ په انسان باندې راشي او یا کم از کم سراشي، بیماری داسې راشي، عذرونه داسې راشي چې انسان هغه کولی نشي. تعلیم مونږ دا راکوي چې د فرصت په زمانه کې چې اراده د نیکۍ تاسو کړی وي هغه نیکۍ ترسره کوئ، بل وخت یې مه پرېږدئ. دریم حکم دا بیانېږي چې ګوره تاسو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ. دا دوه څیزونه به ستاسو په ذمه باندې وي. که چېرته دا دوه څیزونه تاسو پرېښودل نو الله تعالی به تاسو له عذاب درکوي. دې په باره کې ګڼ روایات موجود دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو قوم د الله تبارک وتعالی دا دین امر او نهی دواړه پرېښودل او نور کسان له دیا دي هغه ګناهونه کوي، نو دا به یو سړی نه وي چې دا مجرمان په ګناهونو کې اخته دي. که سزا راځي نو صرف اور صرف دوی له به راځي، بلکې سزا د الله تعالی به عامه وي. دا نور به پکې له آزادېږي. ظاهر اعتراض دا دی الله تجر واضرة وزر اخرى، دیو سڑی دو گناہ اثر پا بل نشتا، دیو سڑی دو گناہ دو وجہ بل باندی سزا نخیجی. بیا دل تولی دا کسان اللہ طول باندی سزا مرتب کئی. واضح را خبر چی دا دا ہا وقل کو پبارک دا چی دا دی پا ماحول اور معاشرہ کی او گناہ کیگی او دا دی قدرت پا منکولو دا دا گناہ باندی وی او دی بالکل د تس نه مس نشي. نو هغه که د ګناه ارتکاب کوونکي دي نو دی یو بل عمل پرېښودونکي دي چې د هغې د وجې نه به الله دی له هم سزا ورکوي. دی هم مجرمان دي، هغه مجرمان دي، هغه په اعتبار د ظاهر په ګناهونو کې اخته دي او دی هغه خپله فریضه پرېښې ده. ګوره قدرت یې په دې خبره باندې شته چې دا سړی د ګناه نه منع شي او دی بالکل هغه خپل اختیارات او قدرت نه استعمالوي، الله تعالی به دی باندې هم سزا راولي. د دې مثالونه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره کومه معاشره کې ظلم کیږي او دا کسان د ظالم لاس اون نیسي نو الله تعالی به په دې ټولو باندې عذاب راولي. یو سړی د ظلم کوي، خطا ته ښکاري چې دا ظالم دی او ته د لاس نیسلی شي، دې د ظلم نه رکاولی شي او بیا دې هم دا سړی د ظلم نه رکاو نه کو نو سزا به په ټولو باندې راځي. نبی علیه السلام د دې مثال بیانوي. یو قوم دی، هغه په کشتۍ بیړۍ کې روان دي، دو چت والا بیړۍ ده، یو لاندې اوبو کې ځي، یو د اوبو د پاسه ځي. دی اسکونه واچول، څوک پیحانه کې کېناستل، څوک بالاخانه کې کېناستل. اوس دا کته کسان چې دی جهاد اور کشتۍ کې ناست دي نو دی خامخا د خپلو ضروریاتو د اوبو دپاره پاس راخیږي، بره چت ته راځي، هلته خپل ضروریات پوره کوي. اوس که دا بره چت والا د دوی په تلو راتلو باندې سوي خفوي اور د دوی د خفګان اعصاب د مخونه نه د دوی ښکاره شي نو دوی وایي یاره زموږ په تلو خدای خفه کیږي، خو راشه لاندې لاړشه او دا ستا چې کوم ځای ته ناستې دی دی کې سوری وکړه، هلته نه به د اوبو بس خپل چې ستا څومره ضرورت دی برای خفه کیږي اوبه به راوالې. دوی ډز ډز شروع کړي، هغه بره کسان راشي واله که دا تاسو څه کوئ زمنګ پر راتلو تاسو خفه کیږئ، نمنګ ځان له دلته د اوبو انتظام کوو، یو سوراخ پرې بیړۍ کشتۍ کې جوړو چې لاندې نمنګ ته اوبه راشي. نو اوس که دا بالاخانې والے کسان بر وقت د دغه کسانو مخنیوی وکړي چې و ظالمانو که دا مسورې کړو بیړۍ به لاندې چټ ډک شي، تاسو به هم غرق شئ، مونږ به هم غرق شو. که په وخت باندې دوی د دې څوکړه رکاوټې وکړو خو دوی هم بچ شو، هغه کسان هم بچ شو. خو که دوی دک ټیم کې لږ غفلت وکړو نو تاسو پخپله وګورئ چې بیړۍ کې سوری شي اولاد چت دچن دا پان وقت تا دغه خو بیا پاتې کې دی نشي ټول بغرق شي. پیغمبر علی السلام دا مجرمان سمروم چي دي ستاسو په معاشره کې دي په ماحول کې دي دوی د ګناه نه منې کوي او سره د قدرت نه تاسو دا کسان منع نه کړو بیا په ټول باندې عذاب راځي. دا بنی وي چې صرف عذاب هغه مجرمانو باندې راځي او دا نور به بچ کیږي. دا یو قسم ګناه دی, ستاسو بل قسم ګناه دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ حضرت جبریل دے وزل وحی اسوا اللہ لا شک لانے خار الڈکا او دا خلق طول مڑکا استثناء پکے ندہ کئی چی دا پلانی خار دا تمام خلق مڑکا دئی باندے عذاب راولا استثناء پکے ندہ شوی. حضرت جبریل ہوتے ہی اللہ تاکو سے استثناء نکلا خوپا دا خار کے خمات یو تن معلوم دے چی دا آغا دا دستر کی درب مقدار کم غلطی ندہ شوی پتا خداوی چې غانی دلری کو په نور باندې عذاب راولا الله یار شه لاشه پاغه باندې دا کله الټکا وجدا وی داوا چې دې کلی کې ګناه کې ده یو ورځ هم دې په مخ باندې اظهار د خفقان راغلی نه ده چرته تندی کې ګرنج نه ده جوړ شوی چې دا خلک دا ګناه ولي کوي. هغه بیان خلا فریدا تقریر خلا فریدا نور خو فریدا چرته تندی کې ګرنج هم نه راغلی ال لاشه دا په الټکا نو غرض دا چې نن به یې ګناه دلته معاشره کې کیږي او ستاسو پر قدرت وی اتفاق سر اغا گناہ تاسو منکول شے او منع منکن اللہ تبارک و تعالیٰ تب استاس سبال مختورن والا جائے عرض تاسو کول شے تنل پرانستل کول شے ندا کیبن ان تاسو بندول شے کہ تنل پرانستل کول شے ندا کیبن ان تاسو بندول شے کنن تاسو دا بن نکو او سرد دی چا اللہ تاسو لطاقت اندر کرے دے نو سبال بدا اللہ قرآن مختورن والا جائے ان دی بھی اصلاف دی آیت پر گر جائیں چی آواز دی کیبل خاندان با بیا پا حقا عذاب کی مبتلا نیوی بلکہ کم کسان چی پدی موقع با نی خاموشی اختیار کری دا سرد و قدرت و دی طاقت نی چی داکار دی دلتا نکی گی دی بوم و سر مرگری اللہ دی منگا و تاسو دی دینا بچ کی تاقا یو شیر سے با دلتا دی کلو کی سو کوئی فلانی دے کی جوڑی گی سو کوئی فلانی دے کی جوڑی گی عظیم منگا تبایو او داد تبایو دا پاری او کل سبب دے مشرانشتا جردشتا تغل پرانستلو علا کسانشتا دا اغی دا ذمہ داری دے چھو بھئی دا دی تا اوئی تا مسلمانان پوئی کی چلے کا دی کی گناہ دے نسل معصم تبا کی گی دا دیشی دل تا تاسو مکہ وے یعنی دا مسلمانان پخیتو کی دے اللہ دیشی لابو چرتا کی دا اہل لگی دو زیور نکی خوا دا یا مسئلہ را روان دا بیا اللہ تعالیٰ وی مسلمانانو تاسو کمزوری ہوئی پسبانی تاسو لما طاقت پل مدد میں در سرک نگوڑا دا اللہ پا مدد بانی منگو جاتی ہو چی دا اللہ مدد من سرگی انشاءاللہ ہر طرف زمان برابر ہوئی او کنا دا اللہ مدد رو نو جات شا بیا با مکار خرابی مکیوالا تو ہوئی او زمانہ تاسو ویچی تاسو رو یروا اصلا چرت دا قومون راشا من دی دینا اچت کی امو تختی لکا سنگا جی مرغی سی زنو تختی استاس علماء دا درکلو دامی درکلو دامی درکلو اس پا سکول پکاری او بیا دا دی سبب ذکر گئی چھ بھائی دا تمام و ترقو دا پار دو سی زنو دا انسان دا خوز دولا نئی دی یو من دا اولاد دا دوی خواہشات پورا گول اور بن محبت دا مال سر دا دو سی زنو دا سی دی چھ دا دا مسلمان ترقی کے رکاوٹ جوڑی گی دے ترقی نا کئی کلا کر دا مال مسئلے تو گو رہے نبی علیہ السلام فرمائی ان لکل امت فتنہ دا ہر امت دا پارا فتنہ شتا و فتنہ دا امتی المال لیکن سما امت پا جدی چاہ دو جنہ گیری گیا کبا مال بھی مال بس سیواشی دا بردوی دا پار لوئے فتنی دا دو خبر اللہ تعالیٰ کئی جنہ ترقی دا پار رکاوٹ یا استاسو مالو نگرزی تاسو گورے ہر یو انسان اول دا حصول دا مال کی نسیشی پروانا ساتی نہ دا خپل عبادات پرواساتی نہ دا خپل معاملات پرواساتی نہ دا حلال پرواساتی اور نہ دا حرام پرواساتی موس کو سو گڑ پی یوں نی کدا اوقات کی منزن پری دی زان نہ مالو نہ گٹی یو طرف تے زمن دا مسئلہ دا پدی کی دا خیانت او پروان ساتو چہ دا زمان مر دل دی ماتے سر خیانت کو دا کی پیرا ماتے سر خیانت کو دا زمن مشر دے ماتے سر خیانت کو یا دا ما سر پدی دے کی دا سی پکارو دا سی ماو کو اول کو دا خیانت پرواڑ دے سرشتہ دے نہ دا مرگری سڑے پروا ساتی نہ چکم زے کے دے کار کی داغی پروا ساتی نہ دا مالکان پروا ساتی پاغ وقت کیم دے کام چور دی پاغ کار کیم دے کام چور دی وقت جان لبچ کے کار مار فلان دی کوئی الکا تو لی خوب کئی ویزو خدل تا دنے لگا گلے دا تا چھو واقعی کے انتے پسان بانے کم شے لازم کرے دے مطال تا گورنوں کے پاکالے ترا شو دشے دا سا خیانت نہیں دا خیراتی پیسے تاک لی نہ اول خو منگ دو دیم پروانا ساتو مال من پا دی طریقے سر حاصل ہو او جمال حاصل شی نبیا بل طرف تا سیوی بل طرف تا مسئلہ دا جوڑی چھ کم زیو لگو نا آغا زیو نا لگو چې کوم زینه خدای دې رحم وکړي چې هغه د قیامت پر زمونږ لپاره به د هغې نه تختی جوړېږي په داسې مقاماتو کې لګو سیمو زینو کې خو لګولی نه شو. دویم الله تعالی وایي ستاسو لپاره لوی ابتلا ستاسو اولاد دی. د اولاد لپاره انسان څه کوي؟ ګوره د عبادات قربان، معاملات قربان، کله کله خپل ایمانم قربان. دې ته مسله راشي چې خپل ایمانم سړی په دو کې چې یاره دا ایمان دې پکې نه وي خو چې د اولاد لپاره دا داسې زونه وي. دا ټول الله تعالی وایي دا لویه فتنه ده. ګوره د دې اولاد لپاره غلام مونږ کوو، د دې لپاره ډاکې مونږ کوو، د دې لپاره دروغ مونږ وایو، د دې لپاره رشوتونه مونږ اخلو، د دې لپاره سودونه هم مونږ کوو. کوم یو کار دی چې د خپل اولاد لپاره یو انسان نه کوي؟ دې ټولو ته سو چکا عبادات کې ورپسې خود قربان کړو چې دې طرف ته محرمات کې اپته شوی. الله وایي دا دوه سیزونه دي دا لویه فتنه ده ستا لپاره، یو دا او یو دا. بھائی اولاد کی خوبی غم نے خشے دے، مال کی خوبی غم خی خدا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں اور پدی کی منگو تازو خام خارا گیری ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، او کسانو چی تاسو ایمان روڑے دے، یعنی مومنان سر اللہ تعالیٰ خبر کئی چی ایمان خدا سر روڑے دے، متاسو دو خبریو کئے. یو خبر داو کئی چی گورتا سر بدا اللہ حمایت و نصرت مرگرے گی، خو پا شرط دے بانی چی دو کارو نتاسو کئی. یو کار بدا غیر پارا اطاعت وی دے چا اطیع اللہ و رسولہو، تابداری کوئے دا اللہ و دا رسول اللہ، دا دوار اطاعت بکوئے، بس دین ابا پر نزائی دا اللہ و دا اللہ دا رسول احکام بنا پایمال کوئے. ولا تولوا عنه، الله وی مخمال وی تاسو عنه د اطاعت د الله د اطاعت د رسول الله نه، د الله د رسول الله د اطاعت نه تاسو مخمال وی. اول شرط دا دی چې مخ بناړو کنا، چې الله سو وی هغه کو او چې رسول سو وی هغه کو. نو اول شرط مو چې دا ومنو نو صلی الله تعالی به مونږ له کامیابی راکی اور د الله د مدد به مونږ سره وی. الله به زمونږ حافی او ناصر، حامی او ناصر وګرځي. پوچھ اول نمبر دائی وانتم تسمعون، اور حاضر جی تاسو اور ہے، تاسو سا اور ہے، تاسو دا خبر اور ہے چی اطاعت رسول اطاعت دا اللہ دے، خوکل پیغمبر تابداری دی اگڑا نو دا اللہ تعالی تابداری دا. امیش یو شرط داشا یعنی دا نصرت دا او کامیاب ہے اور دا غلبی دا پارا اول نمبر شرط دا بیان شا چہر یو انسان بدا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار وی. اور دین دا دے ولا تکونو مکی گئے تاسو شکل و صورت کی کل لذینا پشاند حق زناورو دا کافرانو قالو چاغیوی سمعنا منگا پستادا حکم ووردلو دا خبرم ووردلا لیکن وهم لا يسمعون، اور حال دادی چا دی دزلپ وگو دا خبرنی اوردلی، وهم لا يسمعون قلبا زلکی ندا اوردلی، یا وهم لا يسمعون سما قبول نیدی اوردلی دا پاقا اوردو دا قبل دو سرا اخوی دا خبر. نو اللہ وی مکی گئی تاسو پشاند دیزن ہو رہا ندی کافرانو په شان مکی گئے. نو ځکه تمهید کې ماده استه وي چې د مسلمان د نصرت او د حمایت دار و مدار دا په دې دوه شرطونو باندې دی. اول شرط دا دی چې دی به اطاعت د الله او د رسول الله کوي، او دویم شرط دا دی چې د الله د باغیانو د الله د دشمنان نه ځان ساتي، دا غي غلط شکلونه باندې جوړي، او په دې کې الله سخت زورونه مونږ لرا کوي خو مونږ سوچ نه دی کړی. بیا اللہ پہ دلیل پیش کئی ان شر الدواب و تحقیق سر ناکار زندہ سر کم سے سنا دواب جمع دا بطن ستا ویلے کی کم شے چھپس مکہ باندے حرکت کئی نمانا ناکار زندہ سر ناکارا بدترین حرکت دون کی پروی زمین عند اللہ پنیز اللہ تعالی اصم و حق کسان دی چھتی کانوی دا اور دو دا حقنا مراتن کافران دی البکمو چھتی چارا گانوی دا وینا دا حقنا کم کسان چھ حق ناوری او نہ حق وائی نو دا پا مقدس مکہ بدترین زندہ سر دی، او منگا شپارا دی بدترین سر بس دوستی دا مثال دے چاہ دے بازی کسان دے دیس بہت سر دیر محبت کئی نو دا کافران ہم دا غسی دی دیگور سر مینے کئی اللہوی دا ناکار دی ہو دی خوال مگے دی کافران خوال مگے بد بدبودار ناکارا دا اللہ نا پسند او منگا بیا تو کنو نوزو اللذین اللہ وی دا کسان دی لا یاکلون چه دی نپویگی دی عقل نلری که دی زناور و عقل لرن دی بخبل مالک پی جند منشپار زوائی دا اخیار دی اللہ وی لا یاکلون دی که عقل نشتا نو اس منگ سو یو خود ہے سوئی منگ خبس لیو نیو نیو لکا دا انگریز عمر انصاف منصف و دا انگریز عمر اخیار انگریز دا خر بجے خو پخبر اقبل زان تبا کئی نو تو اکتا دا کمی غالی ویچی دا اخیار دی اللہ وی لا یاکلون خریدی اگر خرتی نہ موی خریدی اولائی کا کل انعام بل ہم ادول اللہ وی سارو پشاندی ڈنگر بھی وی داگر ڈنگر نم جانے امور له ډیو ډیو کو بیا سره مرګر بیا کو دا غي غپل فزول مونږه ما غسی بیا کو چې هغه سناس ته ولاړه کړی مونږه ما غسی کو دا غي چرته کبه ته وته کړو مونږه هم ته کو دا غي چرته ولاړه تاسو او په مخ کې بل رسو ګلاس ته چرته ګټس کلی نو مونږه ما چې یا راخو ورته پروبه ته کوم چې څه چل ورا سره اوس الله تعالی دوی ته هدایت ولې نکړو علاقہ دی کی جذبہ دا ہدایت نشتا ارادہ نشتا طلب نشتا نیچے طلب نشتا نو سب خیراتی خود سے شیلے میں رہتا کہ ہم طلب کا نصب رہتا ملاوی ولو علم اللہ فیہن کچر تکی لدے اللہ تعالیٰ پا دوئی کے خیرن طلب دا حق سطلب ہوئے او اللہ تعالیٰ دوئی کے دالی دے لأسمعہم نا اللہ تعالیٰ با دا قرآن او رولے و دوئی تا مانا دادا چا اللہ با دوئی تا ہدایت کرو خوچ طلب کو بکی کنا سو قدمون با تکیلی نستا مخل با تمام کامیابی رازی خطلقو با غواری ولو علم اللہ جو ممانا کہ موجود ہے خدوئی کے طلب دا حق خیرن طلب دا حق ولو علم اللہ فیہن که موجود په دوی کې طلب ده حق ده حق طلب په دوی کې موجود و لا اسماهم نخا مقاب الله تعالی دا او رول دوی دا یعنی دوی له توفیق دې خبرو د قبل دو ور کړو ایمان ورولو اطاعت الله او رسول به کو لیکن دوی کې هیڅ طلب د خیر چې دی کنه بالکل شته نه دو معنی می درته وکړي ولو علم په معنا درا اثر ولو علم الله کل دی الله تعالی فیهم فدی کافرانو کې خیرن طلب دا حق او سفیر او سفیده پا کلی دلے لأسماهم نتوفیق پا داوری دوی دیل اور کرو ولو علم اللہ بلا مانا کا موجود فیہم پا دی خلقو کے خیرن طلب دا حق موجود وے اللہ تدا معلوم وے لأسماهم نخام خادا بے دیتا ورولو مانا داری چھ دیتا با اللہ افہام و تصدیق توفیق پر کرو خودوی کے طلب نشت بلکل طلب نشت اسی او مسئلہ دارا چھو اللہ خیر تا دی طلب اوڑو نکی نی پا دی موقعور تا وورا وکر یعنی دا غیر فامو دو تصدیق توفیق و لور کنو اللہ وی ولو ازماهم تا اللہ تعالی پا داز حال کی چی دی کی طلب نشتا او دا قرآن و حدیث دوی تا او رولوی او دیسو یعنی دوی تا دا مسئلہ اوڑان دی شوی لتولان و مقبالو لو دوی دو دینا اوی چی اصحری کی طلب نشتا او تا شکل اور پسی نغستار خبر نمخالی کناری خود مخالی کناری یا یو کس دی مثلا او تاسی خلق کو پوڑان دی لگیا دی چی او پوجا دی او بلکا تا کئی او دربائی شورو کڑی دا بیان کئی او اگر ایبانان چی دی پا کن سر کی دی دا خیال ندی او دا سڑی لیوانی ندی خلق وی چی کمو خلق کو سرا قدر دا علم نشتا او دا غی پوڑان دی لگیا تو بیا هم دا علم خبری کئی دا دا سی دی لکا لیوگانو تا چی پا خالو کی حرون آجائی اول بدر کی طلب وی طلب پہ بھی نپتی صورت کی بات گورا چا اللہ در سر سمر مدد کئی او استاد طلب و طلب شتا دینا تا پسی دخل سیولی